I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Mimo strajku w wielu szkołach egzaminy gimnazjalne odbędą się, zapewnia minister edukacji. Kilkadziesiąt mandatów wystawiła policja po proteście taksówkarzy. Czy Benjamin Netanyahu utrzyma władzę? W Izraelu dziś wybory parlamentarne. Rząd i samorządy są gotowe do przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych mimo strajku części nauczycieli, mówi minister edukacji. Anna Zalewska poinformowała w Polskim Radiu, że zgłosiło się kilka tysięcy osób, które podczas egzaminów chcą zastąpić strajkujących. Minister zaprasza związkowców do podpisania porozumienia, tak jak zrobiła to Solidarność. Jeśli do tego nie dojdzie, samorządy mają być gotowe do przeprowadzenia egzaminów, które rozpoczynają się jutro. Zapraszamy dzisiaj do 24 wszystkich nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do tego, by na wszelki wypadek zgłosili się do kuratorium. Rzeczywiście jest bardzo dużo zgłoszeń. Dzisiaj o 10 we wszystkich kuratoriach w każdym wojewódzkim mieście odbędą się jeszcze konferencje prasowe. Minister Zalewska zaapelowała do nauczycieli, by byli przy swoich uczniach. Nauczycieli bardzo proszę, żeby ten dzień spędzili właśnie ze swoimi uczniami, a rodziców, żeby się nie denerwowali, żeby nie denerwowały się dzieci. Strajk nauczycieli rozpoczął się wczoraj po fiasku rozmów między stroną rządową a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Pracownicy oświaty domagają się podwyżki pensji. Do sądu wpłynie ponad 60 wniosków o ukaranie protestujących wczoraj taksówkarzy. Policja wystawiła mandaty za tamowanie ruchu, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, pirotechnikę i wulgaryzmy, powiedział rzecznik Stołecznej Komendy Sylwester Marczak. Protest taksówkarzy będzie dziś jednym z tematów posiedzenia rządu. Kierowcy domagają się lepszego egzekwowania przepisów i zmian w projekcie ustawy o transporcie drogowym. Chodzi głównie o sposób przyznawania licencji, usankcjonowanie wyłącznie analogowych taksometrów i egzaminy z topografii miast, mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Te zastrzeżenia zostaną przedstawione Radzie Ministrów oraz w tym tygodniu, do końca tego tygodnia, spotkamy się w Radzie Dialogu Społecznego ze wszystkimi właściwymi organami, które sprawują nadzór nad rynkiem i powinny w lepszym stopniu egzekwować już dziś obowiązujące prawo. O 14 o efektach rządowych rozmów minister Emilewicz ma poinformować taksówkarzy. Wciąż mam nadzieję, że działania Komisji Europejskiej pomogą ostatecznie zapewnić, że rządy prawa w Polsce nie będą zagrożone. Wierzę, że proces zmierzający w tym kierunku musi być kontynuowany, powiedział Polskiej Agencji Prasowej wiceszef Komisji Frans Timmermans. Zapytany o przyszłość prowadzonego wobec Polski postępowania z artykułu 7 unijnego traktatu i sens jego kontynuowania, stwierdził, że historyczna decyzja o wszczęciu tej procedury pozwoliła na, tu cytat, skuteczne skupienie uwagi Rady i państw członkowskich na tym, co jako Komisja postrzegamy jako poważny problem z praworządnością w Polsce. Publiczni nadawcy to ważny element pluralizmu na rynku medialnym, mówiła w Polskim Radiu 24 Joanna Lichocka z Rady Mediów Narodowych. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości przypomniała, że Polskie Radio wypełnia publiczną misję. To są takie programy jak ten, w którym się znajdujemy, Polskie Radio 24, całodobowy program publicystyczno-informacyjny. To jest teatr radiowy, to są reportaże, to są wspaniałe pasma programów radiowej dwójce, muzyki poważnej, muzyki klasycznej, etno. I to jest coś, czego nie znajdziemy w innych stacjach. Według członkini Rady Mediów Narodowych silne media publiczne to ważny element polskiej racji stanu i kultury. W Izraelu dziś wybory parlamentarne, jedne z najbardziej zaciętych w ciągu ostatnich lat. Według sondaży zwycięzcami będą albo prawicowa partia premiera Benjamina Netanyahu, albo nowe ugrupowanie centrysty i byłego wojskowego Beniego Gantza. Jeszcze kilka miesięcy temu premier Benjamin Netanyahu, najdłużej urzędujący premier w historii Izraela, był pewnym zwycięzcą dzisiejszych wyborów. Jednak w ostatnich tygodniach na scenie politycznej pojawił się nowy, silny rywal premiera. To były szef sztabu izraelskiej armii, emerytowany generał Benny Gantz, który założył partię błękitno-biali, nazwanej od koloru izraelskiej flagi. Według sondaży to Benny Gantz może zostać zwycięzcą tych wyborów z minimalną przewagą głosów. Nie oznacza to jednak, że Netanyahu straci władzę, bo o wszystkim zdecydują wyniki małych partii, które wprowadzą do Knesetu po kilku deputowanych. Według prognoz izraelskich mediów to właśnie Benjamin Netanyahu ma większe szanse, by stworzyć koalicję z małymi partiami prawicowymi. To, kto będzie następnym premierem Izraela, może rozstrzygnąć się dopiero po wielu godzinach od zakończenia głosowania. Dodatkowo wybory organizowane są w czasie, kiedy Benjaminowi Netanyahu grożą zarzuty korupcyjne, które chce mu postawić prokurator. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustroi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą rą. Ta nasza młodość, wczesny czas, ta para skrzydeł, zwinięty w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, świetny utwór. Ta nasza młodość z płyty Organek Czarna Madonna Suplement. To jest nasza płyta tygodnia. Płytę wysyłamy do pani Lidii, do Rojewa i do pani Patrycji, do Stalowej Woli. Życzę paniom dobrego słuchania. Bardzo dużo listów państwa, serdecznie za wszystkie dziękuję. Niektóre z nich są lekko, ale przyjemnie zaczepne, jak na przykład list pana Roberta z Białegostoku. Panie Robercie, pozdrawiam i dziękuję. Witam panie Piotrze, skoro dzisiaj sporo kobiet, to może przemyci pan naszą miłość Tani Tatikaram. No wszystko pan w tym liście zawarł. Nie trzeba mnie specjalnie namawiać, by sięgać po utwory Tanity. Chciałem dzisiaj zaprezentować utwór zatytułowany We Almost Got It Together, ale niestety nie mam go. Mam przy sobie zawsze i niezmiennie mój ukochany utwór. Nie jest to Twist in My Sobriety. Everyone had said that I might go, 'cause my red suitcase and my Ray-Bans weren't quite so. I bear the heavy wind and rain that falls. I'll never come back again, 'cause you know how I laugh when winter shows her hand. But that picture frame is the saddest thing you'll see. But it bought me time and a place that love could be. And since I'm going now, please rearrange, 'cause I'd like to think that things have changed. I don't believe you'll be open anymore. So tell me if you want to see a world outside your window. A world outside your window isn't free. Oh, and tell me if you want to catch that feeling of redemption. That feeling of redemption, don't do much for me. Well, everyone was hoping you would stay a while. Tell us about that great land in the south. And you'll see that man, now ain't he under offer? Well, I tell you, child, you go wash out your mouth. So tell me if you want to see a world outside your window. Oh, and tell me if you want to catch that feeling of redemption. That feeling of redemption, don't do much for me. Now what can you say? I'm hiding in the belfry. How can you say I wanna catch time? How can you say you know anything about me? Because I knew about you, but I don't care about you. Now everyone has come to see that some things have to die. Flowers out for this graphic horse, but they all pass me by. But the age is not a funny game, it don't give such a buzz. And when I winced with ignorance, I had to kiss this dust. So tell me if you want to see a world outside your window. A world outside your window and free. Oh, and tell me if you want to catch that feeling of redemption. That feeling of redemption, don't do much for me. Bardzo lubię tę piosenkę, co nie znaczy, że nie lubię Twist in My Sobriety. Wzruszyłem się na jej koncercie, kiedy na zakończenie koncertu Tanita powiedziała: teraz utwór, którego słów już powoli nie pamiętam, i właśnie wtedy pojawiło się Twist in My Sobriety. A to World Outside Your Window podoba mi się szczególnie ze względu na obecność perkusji w tym utworze, bowiem wtedy do zespołu Tanity dołączył perkusista, który na co dzień wtedy grał w zespole wykonującą muzykę reggae. I przyznają państwo, to odcisnęło swoje piętno na tej malutkiej kompozycji World Outside Your Window. Fajnie jest sobie przypomnieć wideo do tego utworu. Nic wielkiego i nic specjalnego, ale kiedy pojawia się w wideo dziewczyna z gitarą, a w tym wypadku jest to Tanita, to ja mogę oglądać w zasadzie bez przerwy. Tu program trzeci do południa, 20 po 10. O Obrazki z wystawy. Dzień dobry Państwu. Jak zwykle we wtorek mówi Monika Małkowska. A jak wtorek, to jesteśmy w galeriach. A jak galerie, to nie tylko te topowe, ale także z obrzeży mainstreamu. Znają Państwo Galerię Milano? Istnieje przy warszawskim rondzie Waszyngtona już 30 lat. Tyle samo, ile nasza potransformacyjna Polska. Ale ja nie o polityce, tylko o sztuce. O sztuce inspirowanej tęsknotą. Tęsknota właśnie leży u podłoża malarstwa Marty Kochanek-Zbroi. Pierwszy impuls to było jej zafascynowanie klasyką amerykańskiego komiksu. Druga inspiracja to dziecięce książeczki do kolorowania. A trzeci powód jest ulotny. To próba odtworzenia klimatu lat 50. i 60. ubiegłego wieku w nowej, uwspółcześnionej wersji. Tu zastrzeżenie. W tych dekadach Marty Kochanek nie było jeszcze na świecie, więc nie chodzi o resentymenty. Po prostu jej marzenia skręcają często w tamten czas, kiedy granice między dobrem i złem wydawały się tak oczywiste, jak rysowali to i sugerowali autorzy komiksów. Cały świat wydawał się czysty, oczywisty, do ogarnięcia kilkoma kolorami, którymi należało wypełnić wyraźne kontury. Jednak życie, no co za niespodzianka, okazało się trudniejsze do rozszyfrowania niż ilustracje z dziecięcych książeczek. O tym, acz nie tylko, traktuje obecna wystawa Marty Kochanek zatytułowana Ale dym. Ale dym, ale czad, ale zakręcenie. Jacy piękni są przedstawieni bohaterowie i jak oczywiste ich intencje. A czyżby? Popatrzmy uważniej. Precyzyjnie obrysowane sylwetki pań i panów w strojach sprzed pół wieku. Kolor położony płasko, bez światłocienia, jak to w komiksach. Jest elegancko. Co dalej? Na obrazach oglądamy sceny z graficznych powieści. Kadry wyrwane z kontekstów niczym się nie tłumaczą. Dopełniają je wypowiedzi lub dialogi w dymkach, czyli dymach, ale one też nie przybliżają fabuły. Każdy kadr stał się osobną, zamkniętą opowieścią, której sensu i przyczyny nigdy nie będzie nam dane dociec. Niektórych bohaterów dobrze znamy, jak pewnego pana w niebieskim trykocie z czerwoną pelerynką, który spieszy do roboty przez sekretny tunel w podłodze pokoju stołowego. A żona niecierpliwi się, bo kolacja zaraz będzie gotowa. A choć większość postaci jest nam obca, to fakt, że zostały przeniesione na obrazy, każe nam wierzyć, że to są kultowi bohaterowie. A dlaczego wybór artystki padł na dane sceny? Może to kulminacja wydarzeń, przełomowy moment dramatu, a może tylko nic nieznaczący, banalny epizod? W każdym razie zapraszam Państwa do rozszyfrowywania tych zagadek. Ale dym będzie się snuł do 20 kwietnia. Zapraszam do Galerii Milano. Monika Małkowska. Pani Moniko, dziękuję jak zwykle za wtorkowe spotkanie i nie mogę się już doczekać następnego wtorku. Zapraszamy na spotkanie z panią Moniką za tydzień we wtorek w audycji do południa. Teraz jeszcze jedna kobieta i zakładam, że to muzyczne spotkanie sprawi przyjemność słuchaczom programu trzeciego. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, then rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing. That's all that Bobby left me. Honey, feeling good was easy alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby, my girl. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. To była Janis Joplin w programie Do Południa i teraz takie słowa. Ja wiem, że jako prezenter do południowej audycji powinienem być twardy i nie ulegać tak łatwo Państwa sugestiom, ale tak się Państwu spodobał ten wątek kobiecy w programie Do Południa, że otrzymuję kolejne listy z kolejnymi propozycjami, które są fenomenalne. No bo jeśli pojawia się nazwisko Beth Hart albo Rumer, a finalnie w liście pana Michała z Poznania jeszcze pojawia się Sade, no to ja jestem bezradny. Garda opuszczona i z przyjemnością, bo mnie to sprawia również olbrzymią przyjemność, sięgam po kolejny egoistycznie wybrany utwór, jeden z moich ukochanych, jeśli chodzi o twórczość Sade, Nothing Can Come Between Us. We'll be right back. Nothing Can Come Between Us. Cudownie bujająca szadę. I podobnie jak pan Michał z Poznania, również oczekuję czegoś nowego od tej wokalistki. Zobaczymy, co przyniesie ten rok, a może następny. Teraz natomiast, skoro jesteśmy przy wokalistkach, mam dla państwa zaproszenie na koncert i na spotkanie ze znakomitą polską wokalistką Grażyną Augustik. Ten koncert odbędzie się u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w czwartek 11 kwietnia o 19. Gdyby ktoś z państwa chciał zobaczyć na własne oczy i przekonać się na własne uszy, jak cudownie śpiewa Grażyna, proszę zarezerwować teraz wejściówkę u Gabrieli. Ten koncert, przypominam, w czwartek, bo to nietypowo, 11 kwietnia o 19 zapraszamy państwa. Numer telefonu do zdobywania wejściówek 2 2 i 7 3. A teraz użyję sformułowania, które jest znane państwu z plebiscytu Srebrne Usta. Dość dyktatury kobiet. Tym okrzykiem dość dyktatury kobiet zaczerpniętym z plebiscytu Srebrne Usta trafiłem rzeczywiście trochę jak kulą w płot, dlatego że najpierw pojawia się Greta, a teraz Alice. No i dobrze, zawsze dobrze, kiedy w radiu pojawia się zespół Alice in Chains. Program do południa, a w tym tygodniu Trójka będzie miała swoją reprezentację w Zakopanem. Już jutro właśnie tam rozpocznie się kolejny przegląd filmów o sztuce. Urszula Dubowska, jestem dyrektorem do spraw artystycznych 22. przeglądu filmów o sztuce w Zakopanem. Serdecznie zapraszam już od jutra do Zakopanego wszystkich, którzy są zainteresowani filmem o sztuce i spotkaniami z ciekawymi ludźmi. W naszym programie nie tylko pokazy konkursowe, które się odbywają w Kinomiejsce w Zakopanem, ale również spotkania z twórcami filmów, które są pokazywane jako towarzyszące wydarzeniu. Będzie można spotkać Marię Pakulnis i Bogdana Mozera, którzy uczestniczyli w realizacji filmu Pożegnanie jesieni w reżyserii Mariusza Trelińskiego. Film ten będzie pokazywany z okazji rocznicy śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza. Poza tym zapraszamy również na spotkanie z Tomaszem Drozdowiczem i Marią Nockowską, twórcami filmu o naszym wybitnym kompozytorze Jerzym Maksymiuku. Jutro o godzinie 19:00 film Tomasza Drozdowicza Maksymiuk, koncert na dwoje. Maksymiuk, o czym myślę, że jednak mało osób wie, to człowiek, który napisał muzykę do ponad 150 filmów. Większość tych filmów gdzieś odeszła w zapomnienie, natomiast myślę, że warto przypomnieć o tym, że napisał muzykę do bardzo wielu filmów Hasan. I oczywiście ten film jest o Maksymiuku, ale jest to też film o pani Ewie. Pani Ewa Piasecka, Maksymiuk, jest to film o ich dwojgu, o ich związku, o ich relacjach, o ich uczuciach i o tym, jak żyć z geniuszem, nie zwariować. To była jedna z najtrudniejszych wypraw filmowych w moim życiu, ponieważ Maksymiuk był chwilę przed bardzo ważnym, trudnym koncertem, a wiadomo, jak każdy geniusz skupiony na swojej pracy, kiedy wie, że za chwilę ma ważne wydarzenie, to jest troszkę rozdrażniony, więc mieliśmy wiele przygód, tak to ujmę delikatnie. Bardzo miło, że dyrekcja festiwalu pomyślała o nas i postanowiła nas zaprosić. Jesteśmy z tego bardzo dumni, bardzo się cieszymy i też oczywiście chwilę potem, czyli w piątek, wchodzimy na ekrany kin, ponieważ ten film ma dystrybucję kinową. Oczywiście nie w multiplexach, ale w kinach studyjnych będzie dostępny i bardzo, bardzo zapraszamy do kina na ten film. Oprócz wydarzeń filmowych można również odwiedzić Miejską Galerię Sztuki i obejrzeć Salon Marcowy, gdzie prezentowane są dzieła trzech autorów: Tadeusza Kulisiewicza, Władysława Skoczylasa i Józefa Gielniaka. A w 13 o godzinie 16 w Czerwonym Dworze odbędzie się wernisaż rzeźb Henryka Buszca. Finał przeglądu filmów o sztuce w sobotę o godzinie 18 w Miejskiej Galerii Sztuki. Poznamy laureatów wyłonionych w konkursie. Oceniać będzie jury pod przewodnictwem Kingi Dębskiej. Czuję się zaszczycona, że będę w tym roku przewodniczącą jury w tak znakomitym składzie. Janka Antypawlośkiewicz, Barbara Holender. No i to jest festiwal filmów o sztuce. No i takich filmów dosyć niezwykłych. Zapraszam. Ja jak zwykle chciałabym, żeby mnie ktoś dotknął, poruszył moje emocje, żebyśmy mogli coś po prostu przeżyć. Te filmy dokumentalne często mają małą ekspozycję, więc tutaj mam nadzieję, że ten konkurs pomoże tym najlepszym filmom, które w najpiękniejszy sposób poruszą nasze emocje i opowiedzą o jakiejś dziedzinie sztuki, o jakimś artyście, to, że po prostu gdzieś damy się zaczarować wszyscy. Tych różnych artystów z różnych dziedzin strasznie dużo łączy. Oni czerpią z siebie, tworzą się jakieś niesamowite rzeczy i zawsze tych artystów wspaniałych coś kosztuje i mnie te koszta interesują chyba najbardziej. Jutro i w kolejne dni o wydarzeniach przeglądów filmów o sztuce w Zakopanem opowie nam wraz ze swoimi gośćmi Ryszard Jaźwiński. A potem strach, że runie, no runie to wszystko. I znowu zostanę sam. Nie wiem kogo słuchać, tylu doradców wokół siebie mam. Niektórzy mówią, że mnie kochają, lecz tak naprawdę kochają szmal. Tylko czy... są, czy jeszcze jest, ale apel na róż. Tylko czy oni tam jeszcze wszyscy są, czy jeszcze jest, ale apel na róż. A pewnie dla niektórych słuchaczy programu trzeciego to było wspomnienie niedawnego koncertu 40-lecia zespołu Jam. A skoro koncerty zahaczyliśmy, to przed 11:00 jeszcze jeden utwór koncertowy. Michelle and old Beaujolais wine. I recall that you were mine in those Parisian days. Summer days spent outside cold, okay. Ooh, I could write you paragraphs about